فاطمہ زہرا زہرا کی طرح سو بہتی ہے سکینہ، زہرا کی طرح سو بہتی ہے سکینہ، بچپن میں ضعیفا نظر آتی ہے سکینہ، شکایت کیا کرتے تھے ہمیشہ، زہرا کو مسلمانوں نے رونے نہ دیا تھا، رونے پہ تماچے یہاں کھاتی ہے سکینہ، سے گزری ہے بتایا نہ کسی کو، زہرا نے کوئی زخم دکھایا علی کو، سجاد سے زخموں کو چھپاتی ہے سکینہ، زہرا نے بجھایا دونوں کو، مصیبت میں کسی نے نہ بچایا، جلتے ہوئے دامن کو بجھاتی ہے سکینہ، رونے کے لیے گھر اللہ ہر شبیر کی بیٹی کا مقدر، زندہ کو عزا خانہ بناتی ہے سکینہ، صحابہ میں گئی فاطمہ زہرا، یہ ساتھ کے سجاد نے پھر سر نہ اٹھایا، دربار شرابی کا جاتی ہے سکینہ زہرا کی طرح آنسو بہتی ہے سکینہ زہرا کی طرح آنسو بہتی ہے سکینہ زہرا بھی بہت تڑپی فرقت میں پدر کی پر باپ کو اس طرح صدا دیتی ہے بچی زہرا کو بھی تربت میں زہرا کو بھی تربت میں رلاتی ہے سکینہ تربت پہ اندھیروں کا ہے پہرا یوں لگتا ہے سجاد صدا دیتی ہے زہرا مہدی تجھے زندہ میں مہدی تجھے زندہ میں بلاتی ہے سکینہ بہت ہی سکینہ